kinologia. O każdy indeks ubiegało się ponad 10 chętnych. To nowy kierunek, który, jak zapewnia uniwersytet na swojej stronie, zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych, dających wysokie kwalifikacje do pracy w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości oraz organizacjach pozarządowych. Nadal jest także wielu chętnych do studiowania psychologii, skandynawistyki, a nawet sinologii. W tym roku indeksy Uniwersytetu Gdańskiego dostanie 18 tysięcy studentów pierwszego roku. I na koniec mamy jeszcze coś dla miłośników teatru na placu Defilad w Warszawie. Od dzisiaj uczta dla duszy i to nie byle jaka. Burza Krum 2007 Macbeth. Nazwiska reżyserów mówią same za siebie. Grzegorz Jarzyna i Krzysztof Warlikowski. Pierwszy z nich, spektakl Burza, utrzymany w formule Teatru Elżbieteńskiego, gdzie, przypomnę, to publiczność nawiązywała bezpośredni kontakt z aktorami. Warlikowski skupił się w tej sztuce na przestrzeni prywatnej i reakcjach widzów. Tutaj od widzów zależy, w którą stronę potoczy się akcja spektaklu. W przyszłą środę w plenerowej scenerii zobaczymy spektakl Krum, wyreżyserowany na podstawie sztuki Hanocha Lewina, a w pierwszą środę sierpnia spektakl Grzegorza Jarzyny 2007 Macbeth. 9 lat temu spektakl ten grany był w opustoszałej hali dawnych zakładów Waryńskiego na warszawskiej Woli. 6 sierpnia zobaczymy go na placu Defilad. Wszystkie spektakle plenerowe są darmowe. O letnich spektaklach informowała Dagmara Kowalska. Można je oglądać do 6 sierpnia. W Trójce kolejny serwis o 11:00. Zapraszamy. Deszcz i burze dziś po południu i wieczorem, przede wszystkim w centrum i na południu Polski, a na zachodzie i północy słoneczny to będzie dzień. Najmocniej popada w Małopolsce i na Podkarpaciu, a także w Sudetach. No nieprzyjemnie jest, jeśli chodzi o Sopot. Tam najzimniej dziś, tylko 22 stopnie. Nieco lepiej w Przemyślu, 23, a potem to już z górki. 24 w Suwałkach, 25 w Katowicach, 26 w Kielcach, 27 w Warszawie, 28 we Wrocławiu. A zwycięzcą dnia, jeśli chodzi o tę kwestię, jest Poznań 29. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowi specjaliści od sportu, informacji, kultury, polityki, tym razem w innej roli. Każdy z nich na godzinę przeistoczy się w dziennikarza muzycznego. Co nam zagrają? Bardzo jestem ciekaw. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Wakacyjna audycja w Trójce. Dziś w południe. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz smartfon Samsung Galaxy S4 w super cenie, już za 99 zł. W Orange możesz zapłacić za niego gotówką lub punktami Payback. Wakacyjne szalone dni wyłącznie na orange.pl. Tylko dzisiaj do końca dnia. Teraz w Rossmanie promocje na wakacje, a w nich mocno spadające ceny. Jak choćby 15,99 za pastę Sensodyne True White Extra Fresh 75 ml. Rossman. Pragnienia i potrzeby. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy Ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto Casco w Proama. Auto Casco w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dochodzi 8 minut po 10. Do południa. Dziś z Państwem Elżbieta Malinowska, Gabriela Darmetko i Michał Nogaś. Faith No More. Gotta wash away the dust of every day. Marek Patton i koledzy w Fight No More na początek tej godziny do południa, drugiej, bo już po 10:13. No a w tej chwili przede mną, trzymam ją w rękach, płyta tygodnia budzi wielkie emocje, pozytywne w 99%. Z tego co wiem, Think, Hard Believer, płyta z naszym znakiem jakości, przepiękna. Wczoraj zagraliśmy 3 piosenki na antenie i odzew ze strony państwa był wielki, więc myślę, że dziś wydarzy się to samo. Think, przypomnę, 42 lata, Finn Greenall, muzyk z Wielkiej Brytanii, nagrał płytę, która no, nie wychodzi z mojego odtwarzacza, świetnie się przy niej czyta, jeździ samochodem, a nawet można usnąć, jeżeli ktoś ma ochotę, kiedy włączy się którąś z tych spokojniejszych piosenek. Obiecałem to nagranie, jeszcze nie rozdajemy, proszę, jeszcze nie wysyłać SMS-ów, bardzo proszę. Obiecałem to nagranie, że dziś się pojawi, nosi tytuł 2 days later, a potem będzie niespodzianka. When we spoke, we knew it wasn't over. When I spoke, I know it tortured us both. 2 days later, 2 days later, and come. could have with other people. 2 days later, 2 days later, and come. Now we know. Two Days Later. Piąte nagranie na płycie Finka Hard Believer. To nasza płyta tygodnia w do południa. No i teraz ta niespodzianka, o której mówiłem. My mamy dla Państwa album dwupłytowy. Jedna płyta, jeden krążek to 10 nagrań. Płyta Hard Believer. Ale na drugiej płycie są 4 nagrania akustyczne. Do nagrania doszło w studiach przy Denmark Street w Londynie. No i też można ich słuchać w tym pakiecie, który mamy dla Państwa. Hard Believer Think, płyta tygodnia. Tak sobie pomyślałem, że ponieważ dzisiaj SMS-owo zbieramy propozycje od państwa, pytając o to, z jaką książką dobrze się włóczyć, to mailem rozdamy dwa egzemplarze płyty Thinka Hard Believer. Do południa @polskieradio.pl. Proszę mnie przekonać. Nie 71, co ja mówię właśnie. Do południa @polskieradio.pl. Do południa @polskieradio.pl. Płyty Thinka do wzięcia. Proszę mnie przekonać mailowo. I sięgamy po tę płytę z nagraniami ze studia przy Denmark Street. Wczoraj w wersji takiej oficjalnej z płyty, a dziś właśnie z tego dodatku. Pilgrim Think. Big endings Co tu teraz powiedzieć? Pilgrim, Think. Pilgrim w takiej wersji akustycznej ze studia przy Denmark Street w Londynie. Hard Believer, nasza płyta tygodnia. Obiecuję Państwu, składam przysięgę w tej chwili oficjalnie, patrząc w oczy Eli Malinowskiej, że sięgniemy po tę płytę dziś jeszcze, tak jak wczoraj, na zakończenie i wrócimy do przecudownego nagrania zatytułowanego Shakespeare z płyty tygodnia Thinka. Maile w sprawie Hard Believer płyną. Przypomnę, do południa @polskieradio.pl. Proszę mnie przekonać. Dwa egzemplarze dwupłytowego wydawnictwa z naszym znakiem jakości rozdamy. Mam nadzieję, jeszcze w tej godzinie wyłonimy laureatów. Do południa. A dziś dzień włóczy kija. Myślę, że z muzyką Thinka na uszach także można się włóczyć. W czasach, kiedy wszyscy pędzą i wszystko, co robimy, musi mieć jakiś cel, są jeszcze wśród nas ludzie, proszę sobie to wyobrazić, którzy mówią stop i wbrew wszelkim trendom żyją po swojemu. I nic nie jest w stanie odwieść ich od pasji i ich wewnętrznej harmonii. Historia, którą za chwilę przedstawi Gabriela Darmetko, jest przykładem na to, że najważniejsze dla nas powinno być to, co uważamy za istotne, a nie to, co dyktuje nam świat. I wbrew pozorom, bo może to brzmi dziwnie, to moje wprowadzenie, w dniu włóczy kija ta historia zabrzmi bardzo ciekawie. Profesor Peter Higgs to brytyjski fizyk, który w 1964 roku zasłynął hipotezą o istnieniu tzw. boskiej cząstki. To, że boska cząstka rzeczywiście istnieje, potwierdzono dopiero w kwietniu 2013 roku. Słynący ze skromności i unikający mediów profesor stwierdził, że wokół odkrycia zrobiono niepotrzebny szum. Kiedy w październiku zbliżał się termin ogłoszenia laureatów Nagrody Nobla, fizyk, przeczuwając, co może się wydarzyć, zniknął. Niektórzy podejrzewali, gdzie może się znajdować. Kiedy w 1964 roku wpadł na swój rewolucyjny pomysł, wędrował po szkockich górach. Spekulowano, że i tym razem uciekł w swoje ukochane góry. Przez kilkadziesiąt godzin Uniwersytet w Edynburgu nie był w stanie skontaktować się ze swoim emerytowanym profesorem, który nie używa komórki, w domu nie ma internetu, a jego ulubionym narzędziem pracy jest dobrze naostrzony ołówek. Kiedy w końcu w piątek, 3 dni po ogłoszeniu laureatów Nagrody Nobla, profesor znalazł się i wystąpił na konferencji prasowej, pierwsze pytanie, jakie wszyscy chcieli mu zadać, dotyczyło tego, gdzie był tyle czasu. We wtorek, kiedy ogłaszane były Nagrody Nobla, akurat jadłem lunch. Miałem w planach pojechać dalej w góry, jednak to nie doszło do skutku. Jak widać na przykładzie profesora Higgsa, o sławę i uznanie wcale nie trzeba zabiegać, a piesze wędrówki i oderwanie się od rzeczywistości potrafią przynieść więcej korzyści niż codzienny wyścig po karierę. Ja uważam, że to cudowne. Panie profesorze, gratuluję nagrody i podejścia do życia. Dzień włóczy kija dziś. Przypomnę, pojawił się w książkach Tove Jansson o muminkach. Był także do zobaczenia w serialu animowanym z cyklu Muminki. I też przypomnę, mówiliśmy już o tym po 9, że główną inspiracją dla Tove Jansson przy tworzeniu postaci włóczy kija był jej przyjaciel, polityk, członek parlamentu fińskiego Atos Virtanen. Kim był włóczy kij w twórczości, w książkach Tove Jansson? To wie doskonale Joanna Olech. Nie wszyscy pamiętają, że Włóczygi był bezpośrednim kuzynem Mimbli, czyli że ma gen wspólny z Małomi. Mają ten zupełnie osobny i niezwykły gen autonomii, niepodległości. W końcu on nie jest ani przymilny, ani kokieteryjny, tylko jest małomówny, jest tajemniczy. Właściwie on jest takim sobieradkiem, sobiepankiem, sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Trzeba pamiętać, że on jednak zawsze powraca do Doliny Muminków, ale wyczuwa się, że jest taka przestrzeń wokół Włóczygi, na którą lepiej nie wdzierać się. Włóczygi mi imponuje także niezwykłym darem. On się wyzbywa wszystkich przedmiotów, które go w jakiś sposób zakotwiczają, które stanowią taki niepotrzebny balast. Można by zderzyć te daty, kiedy powstały Muminki i kiedy w Muminkach pojawił się Włóczygi. I być może by się okazało, że do pewnego stopnia Włóczygi jest takim prekursorem dzieci kwiatów. Jest taka scena, już nie pamiętam w którym tomie Muminków, gdzie Włóczygi w drodze odrzuca kolejno poszczególne elementy tego ekwipunku i właściwie pozostaje mu bodaj płachta namiotu i rondelek. I chyba tylko to nie dzieli tej naszej gorączki konsumpcji, która jest naszym paskudnym nałogiem. Włóczygi nam uświadamia, że najbardziej kochamy tych, którzy co jakby o naszą miłość, o naszą przyjaźń nie zabiegają, którzy nam zostawiają przestrzeń, którzy nie czynią z tej przyjaźni czy miłości takiej klatki. Każdy tam w Dolinie Muminków respektuje tę swoją potrzebę swobody. Z jednej strony wszyscy są zaopiekowani, wszyscy mogą na siebie wzajemnie liczyć, a z drugiej strony nie osaczają przyjaciela, nie próbują zawłaszczyć go na wyłączność. Taki był, taki jest Włóczygi, ten stworzony przez Tove Jansson. Wszystkim Włóczygiom najlepszego w dniu ich święta. Za chwilę jeszcze opowiemy o tym, skąd się wziął Włóczygi, jeśli chodzi o język, ale wcześniej informacja dla Państwa, bo 3 kolejne egzemplarze Mamy Muminków przyznane. Książki do włóczenia się. Na przykład Wehikuł czasu, pisze pani Izabella, bo to opowieść o włóczędze, nie w przestrzeni, a w czasie. Ale też Chmielewska się pojawia. Wszyscy jesteśmy podejrzani. Któż tego nie czytał, leżąc na przykład na kładce albo na molo nad jeziorem w czasie wakacji, gdzieś w głuszy w Polsce. No i oczywiście W drodze Jacka Kerouaka. Oj, to świetna książka do włóczenia się, dosłownie i w przenośni. 71335, zbieramy kolejne propozycje. Kolejne egzemplarze Mamy Muminków, Boel Westin o Tove Jansson czekają. Jeszcze ważna informacja przy okazji tej autorki, Boel Westin, będzie naszym gościem na festiwalu Literacki Sopot. W Sopocie właśnie, na kulturalnej plaży Trójki. O tym będziemy mówić, bo to się wydarzy w drugiej połowie sierpnia. Ciekawe, czy Włóczygi mówi wyjeżdżam. Właściwie pewnie mówi wychodzę. Trylowanie śniewek, lato znów nie takie. Znów musiałam obejść się smakiem. Brzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. Splash is clear. wyjeżdżam, pustki. Dobra piosenka na wakacje. Dziś dzień Włóczekija, postać z Muminków, ale nie tylko. Każdy z nas w jakimś sensie jest Włóczekijem. A teraz spojrzenie naukowca, znawca języka polskiego, dr Agata Honcia. Włóczenie się chyba każdemu, kto się przynajmniej raz w życiu włóczył, kojarzy się z czymś dobrym, z takim dobrze spędzonym czasem. Bo no cóż to jest włóczenie się? To takie chodzenie niby bez celu, jasno określonego, bez patrzenia na zegarek. Takie wchodzenie z miejsca na miejsce, w różnych kierunkach, właśnie niejasno określonych, które może się wydawać marnotrawieniem czasu, ale chyba psycholog powiedziałby, że to nie jest marnotrawienie czasu, bo wtedy, gdy nie jesteśmy nastawieni na wykonanie jakiegoś konkretnego zadania, to uruchamiamy takie rejony mózgu, które sprawiają, że stajemy się coraz bardziej twórczy. Więc włóczęga, włóczenie się, to słowo kojarzy się z włóczeniem i jest związane słowo twórczo. Podobnie jest z Włóczykijem i tym z Doliny Muminków i dowolnym Włóczykijem, jaki przyjdzie nam do głowy, gdy powiemy to słowo. Włóczyki też wykonuje w życiu takie ruchy, w życiu, na które składa się głównie jego wędrówka, więc wykonuje trochę takie ruchy, jakby właśnie mimowolnie jakimś śladem podążał za kimś lub za czymś. Zresztą, jeśli spojrzymy na budowę wyrazu włóczyki, to zobaczymy zaraz, kto to jest. To jest ten, kto włóczy kij. Czyli znowu widzimy, że w włóczy kiju nie ma niczego stanowczego, nie ma niczego na siłę. Włóczyki jest na przeciwległym biegunie do tych osób, które w życiu powodują się jakąś koniecznością, jakimś musem. Włóczyki jest wolny od przymusu. To jest wolny człowiek, który po prostu podąża jakimś śladem i tylko patrzy w przyszłość. Jest wolny i swobodny wewnętrznie. Ech, tylko się rozmarzyć tak wakacyjnie. Włóczyki, doktora Agata Honcia. Dziś dzień Włóczyki, ja przypomnę, czekamy na kolejne propozycje najlepszej książki, którą można zabrać do plecaka, kiedy zamierzamy się włóczyć. 71335. I wracamy do wakacyjnych przebojów z naszej listy przebojów. The Connells. The same voice do południa. I'm happy to be with you. For we're in a lifetime. Do we do the things we really want to? Touch your face. I've nothing to fear here. So these feelings, they cannot be placed. Why do you never listen? What do you ever want? What do you ever want? It's funny how I feel like some kind of person, another kind of person I would never like to be. Stop listening, Tanita Tikarama, wcześniej 74-75 The Connells. Kolejne wakacyjne przeboje z listy przebojów programu trzeciego. Jeszcze dziś w dopołudnia się pojawią. Tak, patrzę kątem oka na walizkę spakowaną, stojącą w studiu i patrzę też kątem oka na prognozę. Jutro 21 stopni i lekki opad deszczu, ale potem już coraz lepiej. W piątek 28 stopni, to się przyda, bo lista przebojów będzie na rynku od 19. W sobotę 32 stopnie i pełne słońce. I w niedzielę lekko zachmurzone niebo i 31 stopni. To niby nie ma znaczenia, bo i tak ten czas będziemy spędzać w kinie, no ale zawsze miło pojechać do miasta, które przywita nas słońcem. Fajny film. Nasza silna ekipa wybiera się do Wrocławia dziś i jutro, bo tam zaczyna się 14. Festiwal Nowe Horyzonty. Czas na informacje praktyczne, które dotyczą obecności na imprezie i o te właśnie informacje Magdę Sztorc ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty poprosił spakowany Ryszard Jaźwiński. Jutro o tej porze będziemy już we Wrocławiu. Wieczorem rozpocznie się festiwal Nowe Horyzonty. Stąd też zacznijmy naszą rozmowę od kilku praktycznych rad dla wszystkich uczestników festiwalu. Pozostają te same miejsca, ale może coś się zmieniło. Tak, pozostają te same miejsca. Jesteśmy przede wszystkim w kinie Nowe Horyzonty, gdzie można oglądać wszystkie nasze filmy. Tak jak w poprzednich latach, codziennie o godzinie 22 wyświetlany będzie film na rynku wrocławskim. Tak zwane pokazy plenerowe. Jesteśmy również w naszym klubie festiwalowym w Arsenale, gdzie można przychodzić wieczorem i zapraszamy w tym roku wielu DJ-ów, więc będzie można potańczyć w tym roku. Scena będzie specjalnie przygotowana do tego. Także głównie te trzy miejsca oraz galeria BWA Design, gdzie będzie odbywała się, tak jak w zeszłym roku, wystawa Midnight Show, czyli każdej nocy zmieniany będzie program. Tak naprawdę będzie można zobaczyć tam coś nowego. Ci bardziej przedsiębiorczy pomyśleli na pewno wcześniej o karnetach, ale ci, którzy jeszcze nie mają wejściówek na filmy, myślę, że nie będą mieli z tym problemu. Na pewno festiwal jest tak wielki i bogaty, że każdy znajdzie tam coś dla siebie, jednak bardzo dobrze jest planować sobie już teraz albo zacząć planować swój pobyt. Zarówno myślę tu o karnetowiczach, którzy z samego rana powinni rejestrować się na filmy, natomiast jeśli chodzi o biletowiczów, dobrze jest też już zacząć rezerwować bilety, bo te najpopularniejsze tytuły jednak bilety znikają na te filmy. Bardzo szybko. I tak nie można zarezerwować sobie określonego seansu wcześniej niż na dobę przed nim, tak? Na dobę przed nim i można zacząć rezerwować wejścia od godziny 8:30. Na co szczególnie zwróciłabyś uwagę w tych pierwszych dniach festiwalu? Oczywiście poza filmami otwarcia. Już w piątek rozpoczynają się wszystkie nasze konkursy najważniejsze, a jest ich w tym roku 5. W piątek film Biały Cień Noa Zadesze. Jest to taki ciekawy artysta, który przyjeżdża zresztą do Wrocławia i będzie można z nim porozmawiać. Zrobił swój film w taki sposób ciekawy, zrealizował go w Tanzanii i bez aktorów, tylko zaangażował w ten film całą wioskę, w której kręcił tak naprawdę. Także aktorami byli mieszkańcy tej wioski. Moim zdaniem jest to takie nowe podejście do kina. Noa Zadesze jest też naprawdę szalonym artystą i malarzem, i montażystą, i reżyserem, i naprawdę spotkanie z nim będzie niezwykle ciekawe oraz przede wszystkim obejrzenie jego filmu. W sobotę również, już nie filmowo, ale w klubie Arsenał po raz pierwszy organizujemy taką imprezę Silent Disco. Odbędzie się tam konkurs dla DJ-ów, także każdy też będzie mógł znaleźć dla siebie odpowiednią muzykę i potańczyć. W poniedziałek wystąpią liderzy zespołu Archive ze swoim koncertem, także to też polecam widzom. Także pokazujemy film, który dotyczy ostatniego albumu Archive. I ogólnie w tym roku rzeczywiście ta oferta filmowa, jeśli chodzi o tematykę muzyczną, jest bardzo bogata, bo będzie i film 20 tysięcy dni na ziemi o Nicku Cave'ie, będzie film o Pulp i o Bjork i o Archive i o Alice Cooperze i o Peterze Gabrielu, będzie rejestracja jego koncertu. Także w tym roku niezwykle bogaty program filmowo-muzyczny. A seanse od rana do wieczora? Seansy od rana do wieczora. Standardowo można obejrzeć 5 filmów dziennie. Także dla wytrwałych zapraszam. My też będziemy w kinie Nowe Horyzonty, bo stamtąd nasze audycje od jutra będziemy się odzywać z Wrocławia. Katarzyna Borowiecka, Ryszard Jeźwiński, Jan Niebudek też się pojawi na chwilę i mówiący te słowa polecamy. A w piątek, już w najbliższy piątek o 19:05 z rynku we Wrocławiu lista przebojów z Piotrem Baronem. Zapraszam. Będzie można nas tam spotkać, będzie można posłuchać, może będzie można się odezwać, a wcześniej z kina LP3 od 9. Najbliższy piątek więc wrocławski na naszej antenie. No właśnie, zostańmy w tym mieście, panie Lechu. Ciki, ciki. Płacz.

Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17:20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9:30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Buongiorno, uno hot doga per favore. Specialità locale, znaczy ta parówka z suszonymi pomidorami, bułka z mąką graham i sosy molto bene. Tęsknisz za włoskim słońcem i włoskimi smakami? Odwiedź Stop Cafe na stacjach Orlen. Nowe, przepyszne włoskie hot dogi z suszonymi pomidorami. Dwa rodzaje bułek do wyboru i nowe sosy. Przyjedź i wypróbuj nowe włoskie hot dogi. Geniale hot dog. Maestro Italiana. Smaki Italii w Stop Cafe i Stop Cafe Bistro na stacjach Orlen. No, no, ale limuzyna. Niezły, co? To nowy Seat Toledo All Inclusive. Jak to All Inclusive? A tak, że w cenie nowego auta mam 4-letnią gwarancję i pakiet serwisowy też na 4 lata. Niemożliwe. Sprawdź sam. Raty są bardzo niskie. Ty też wybierz nowego Seata Toledo All Inclusive i zapewnij sobie 4 lata spokoju bez nieprzewidzianych wydatków. Szczegóły oferty w salonach i na seatauto.pl. Nowy Seat Toledo. Prestiż w standardzie. Żegnamy reklamy. Minęła 11, Michał Nogaś, dzień dobry, ponownie program trzeci, a w nim do południa i najważniejsze wiadomości, Justyna Mączka. Pierwsze trumny z ciałami ofiar lotniczej katastrofy na wschodzie Ukrainy są już w drodze do Holandii, ale na pokładzie specjalnego samolotu są tylko 4 trumny. Będzie zmiana w kodeksie karnym. Tym razem posłowie zajmą się zapisami dotyczącymi pijanych kierowców. Bezrobocie w Polsce cały czas spada. Najnowsze dane podał GUS. W Charkowie zakończyła się pierwsza uroczystość pożegnania ciał ofiar katastrofy malezyjskiego Boeinga. Trumny dotarły do Charkowa specjalnym pociągiem chłodnią. Teraz samolotem zostaną przewiezione do Holandii. Eksperci z tego kraju odpowiedzialni za zorganizowanie sprowadzenia ofiar odnotowali w pociągu 200 ciał. Ukraiński wicepremier Wołodymyr Hrojsman mówił wczoraj, że do powrotu przygotowano na razie 50 ciał, a w piątek powinny być gotowe już wszystkie. Pierwszym specjalnym samolotem kilka minut temu odleciały do Holandii zaledwie 4 trumny. W katastrofie zginęło 298 osób. Na pokładzie samolotu było 27 Australijczyków i premier tego kraju przyznaje, że wiele ciał nadal może być w miejscu katastrofy na terenach kontrolowanych przez separatystów. Potwierdzają to także eksperci OBWE. Po południu, gdy samolot z ciałami ofiar dotrze do Holandii, w całym kraju będą biły dzwony. Pierwsze strony gazet w tym kraju mają dziś czarne tła i nagłówki Dzień Żałoby Narodowej. Na pokładzie Boeinga, prawdopodobnie zastrzelonego przez separatystów, było prawie 200 Holendrów. W tym kraju jest nasza korespondentka Magdalena Skajewska. Jak zauważa m.in. Archimedes Blad, Holandia obchodzi Dzień Żałoby Narodowej po raz pierwszy od 1962 roku, gdy zmarła królowa Wilhelmina. Wspólne opłakiwanie narodowych tragedii to rzadkość w tym kraju, ale władze postanowiły zrobić wyjątek. Na potrzebę ogłoszenia żałoby narodowej wskazywali holenderscy deputowani, ale też zwykli obywatele. Według sondażu przeprowadzonego przez gazetę 71% Holendrów uważa bowiem, że wszyscy powinni zastanowić się nad tym, co wydarzyło się w tragiczny czwartek 17 lipca. Flagi będą dziś opuszczone do połowy masztu, a dzwony zabiją tuż przed przylotem ciał ofiar na lotnisko w Eindhoven na południu kraju. Po wylądowaniu samolotów wojskowych pamięć zabitych będzie uczczona minutą ciszy. Jak informują holenderskie media, do kraju przywiezione zostanie dziś 50 pierwszych trumien. W katastrofie malezyjskich linii lotniczych zginęło prawie 300 osób. Większość z nich to Holendrzy. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Eindhoven. Boeing 777 malezyjskich linii lecące z Amsterdamu do Kuala Lumpur rozbił się w czwartek w obwodzie donieckim na Ukrainie. Czarne skrzynki samolotu dzisiaj rano zostały przekazane Wielkiej Brytanii. Dostarczyli je tam eksperci Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. Wcześniej malezyjskim ekspertom skrzynki przekazali prorosyjscy bojownicy. W serwisie Trójki teraz informacje z kraju. Posłowie zajmą się dzisiaj pijanymi kierowcami, a dokładniej rządowym projektem zmieniającym kodeks karny. Nowe przepisy zakładają m.in., że ci, którzy zostali złapani na jeździe po pijanemu, będą musieli obowiązkowo montować w swoich samochodach tak zwane alkoloki. Urządzenia te nie pozwalają na uruchomienie samochodu, dopóki kierowca nie podda się badaniu na trzeźwość. Będzie musiał dmuchnąć w specjalny ustnik. W Sejmie jest nasz reporter Łukasz Szwalewski. Łukasz, czy to będzie zaostrzenie kar? Nie, bo jak tłumaczy Jerzy Kozdroń z Platformy Obywatelskiej, obecne przepisy pozwalają przecież sądom na odbieranie pijanym kierowcom prawa jazdy i orzekanie zakazu ponownego wsiadania za kółko. Są też sankcje dla recydywistów. Problem w tym, że sądy nie korzystają z tych możliwości. Do tej pory nie